देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण भी समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां है, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता सत्र 11:40। बहुत जन्मों के बाद जो आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर हो वो एक सुदुर्लभ महात्मा साक्षात्कार कर सकते कि ज्ञान का चरम लक्ष्य है सर्वव्यापी वासुदेव विष्णु कृष्ण। तो हमारे लिए क्या आशा है? तो ज्ञानी वैरागी भी होने चाहिए। वैराग्य और विद्या ये दोनों एक साथ रहते हैं। अगर वैराग्य हो लेकिन विद्या नहीं हो तो हिरण्यकशिपु जैसे वैराग्य हो। हिरण्यकशिपु बड़ा तपस्वी था और कुछ वैदिक ज्ञान भी था कि शरीर चढ़ने के पश्चात आत्मा उससे निकल जाते हैं, परंतु इस ज्ञान की विष्णु सर्वोत्तम है तो नहीं मानता। हिरण्यकशिपु का राय था और हिरण्यकशिपु तो सब भूत बद्ध जीवों के आदि गुरु है। तो हिरण्यकशिपु का राय था कि मैं सर्वोत्तम हूं, विष्णु कौन है? विष्णु मुझसे भयभीत होने के कारण सबके हृदय में क्या हिडन हिमसेल्फ तो वैराग्य था। और कोई है जो विद्यामान है शिक्षित है, वेद ज्ञान से शिक्षित है, लेकिन वैराग्य नहीं है। जैसे आज आधुनिक युग में पाश्चात्य देश के विश्वविद्यालय में कुछ विभाग है इंडियन स्टडी या साउथ एशियन स्टडीज, जिसमें गीता, वेद, महाभारत, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा इत्यादि पढ़ाई होती है, परंतु ये लोगों का कोई ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं। ज्ञान है, कुछ ज्ञान है वेद, महाभारत, रामायण इत्यादि के बारे में, परंतु चूंकि वे परम सत्य को अन्वेषण नहीं करते तो उनके लिए कभी एक प्रकार मतलब एक पेशा तो पैसा कमाने के लिए ये सब पढ़ते है और पढ़ाते सीखते। तो बहुत साल के पहले मेरे एक गुरु भाई मुझको बताया कि तो उस समय वो एक एक या दो पार्टी पूरा अमेरिका भ्रमण करके श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों भागवत सहित चैतन्य चरितामृत सहित तो विश्वविद्यालय तो सब विश्वविद्यालय जाके तो बेच दिए तो सब प्रोफेसर लाइब्रेरीज को। तो मेरे एक गुरु भाई वो महाबुद्धि मुझको बताए कि तो एक बार महाबुद्धि प्रभु की बड़ी आशा थी उत्साही ताकि मैं बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर आज मेरा मैं एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर के पास जाके प्रभुपाद की सभी पुस्तकें देखूंगा संस्कृत प्रोफेसर तो वो विषय में संस्कृत और भारतीय संस्कृति तो यही विभाग में वो बहुत प्रसिद्ध बड़ा प्रोफेसर था। तो महाबुद्धि प्रभु वो प्रोफेसर का ऑफिस प्रवेश करके देखा कि वो टेबल के ऊपर प्रोफेसर सो गया था और पूरा शराब पीने से तो मूर्छित हो गया था। और एक दूसरा गुरु भाई मुझको बताया कि तो वो एक ही इंग्लैंड में तो एक ही सेवा तो सब यूनिवर्सिटी जाके वो प्रभुपाद की ग्रंथों बेचना तो वो सेवा करके तो एक बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को ढूंढा और तो वो फेमस प्रोफेसर उसको मिला एक बार में और उसका एक हाथ एक नारी का क्या बोलते हैं गर्दन पर था और दूसरा हाथ दूसरी नारी का गर्दन था और बहुत बीयर पीने से तो अच्छी तरह नहीं बोल सका और उसी अवस्था में वेद इत्यादि के बारे में बड़ा प्रोफेसर जाए बड़ा ज्ञानी जैसे बोला तो ऐसा ज्ञानी तो व्यास देव असित नारद जैसे नहीं है। जो ये चारों की क्या विशेषता है क्यों ये चारों ये चार ऋषि का नाम बोला व्यास नारद देव असित बहुत मुनि है ये ऋषि है तो ये चारों का नाम क्यों बोला अभी मुझे अर्जुन भगवत गीता में ये चारों का नाम प्रमाण के रूप में दिए कैसे क्या प्रमाण आहस्त्वां सर्वे देवार्षे नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशि मे ये सर्व ऋषि आहुस्त्वं ऋषि सर्वे सब ऋषि ऐसे कहते हैं और सर्व ऋषि बहुत बहुत ऋषियों से अर्जुन चार ऋषियों का नाम उच्चारण किया नारद देवर्षि नारद असित देव व्यास और आहुस्तम ऋषि सर्वे तो सब ऋषि ऐसे कहते क्या कहते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजं विभूम हे कृष्ण आप परम ब्रह्म परम सत्य है परम धाम है परम आधार है और परम पवित्र है आप दिव्य सनातन पुरुष है, सब देवताओं के मूल स्रोत आराध्य आदि देव, आप अजय है, आपका भौतिक जन्म कभी भी नहीं होते। और विभु, विभु का मतलब श्रेय, ग्रेट ग्रेट, विभु का मतलब कैसे ग्रेट, पावरफुल, सर्वशक्तिमान। तो जो वासव ऋषि है इस सिद्धांत मानते है कि कृष्णा भगवान ही है, और बहुत है जो तथाकथित ज्ञानी है, तो वेद ज्ञान संपन्न होने के पर तो कुछ भी नहीं जानते, बहुत कुछ जानते और कुछ भी नहीं जानते, तो कैसे संभव है, कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानते और कुछ भी नहीं जानते, संभव है? ऐसे है कि ऐसे लोग बहुत है जो शास्त्र से बहुत बहुत श्लोक कहानी इत्यादि बोल सकते, लेकिन ये सभी शास्त्रों का वास्तव तत्पर्य तो नहीं समझते, और ये सब पढ़ भी और सीखने भी और बहुत असंख्य श्लोकों कंठस्थ करके भी कि वो सभी शास्त्रों का तात्पर्य है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो नहीं समझते और सुन के भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा होते क्यों? अगर ज्ञानी हो और समस्त वैदिक शास्त्रों का अर्थ है, वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च क्या हरि सर्वत्र गीयते, तो सभी शास्त्रों का उद्देश्य है भगवान हरि का गुणगान करना। तो ज्ञानी जन जो ज्ञानी है, पंडित है, तो यही नहीं समझते क्यों? इस भगवत गीता में हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवत गीता यथारूप मिली, और इसमें हम बहुत श्लोक में कि भक्ति है सिद्धांत, यही सिद्धांत मिलता है। जैसे इस श्लोक में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान भाव नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्म सुदुर्लभ, तो स्पष्ट है कि तो ज्ञान का चरम लक्ष्य है, लक्ष्य यही समझना कि श्री कृष्ण सब कुछ ही है, और इसलिए उनके चरण पर आत्मसमर्पण करना स्पष्ट है इस श्लोक से, और खाली इस श्लोक से नहीं है। योगी नाम अभी सर्वेशम मध्य चैनातरात्मना श्रद्धा वान भज चयो माम समय युक्त मोमत, और कितने श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का अंतिम वचन और चरम वचन भगवद गीता में मंदना भव मद भक्त, तो स्पष्ट है। परंतु है कुछ लोग या बहुत लोग है जो ज्ञानी होने के पर, मेधावी होने के पर, तो ये भगवद गीता तो सब श्लोक से दूसरा सिद्धांत निष्कर्ष करते। जैसे है वो डॉक्टर राधा कृष्ण, उनका भगवद गीता संस्करण आज तक चल प्रसिद्ध, पाश्चात्य देशों में भी आज तक प्रकाशित है। तो बुकशॉप, कई बुकशॉप में मिलते हैं अभी तक। डॉक्टर राधा कृष्ण का गीता अनुवाद और तत्पर, और उसमें मन मना भव मद भक्तो ये श्लोक जो नवम अध्याय में आते हैं, नवम अध्याय का अंतिम श्लोक मन मना भव, वो श्लोक क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग मूफ्य नहीं नहीं आ? जोर से बोलो। नामे वैश्य एवं आत्मान मत पारायण, तो लगभग एक ही आयत है वो जो 18वां अध्याय में आते हैं। तो उस श्लोक पर पहले उस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, भव मद भक्त मेरे भक्त बनाओ, मध्याजी मांग नमस्कार मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार अर्पण करो। और डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में वो कृष्ण का चिंतन करना नहीं, कृष्ण का भक्त बनना नहीं, कृष्ण की पूजा करना नहीं और कृष्ण को नमस्कार करना नहीं, वो ये अर्थ नहीं है। कृष्ण ऐसे बोले लेकिन कृष्ण तो क्या बोलना चाहता था तो स्वयं नहीं समझता। तो मैं अभी आया हूँ और मेरी बुद्धि कृष्ण से अधिक है, इसलिए मैं जो कृष्ण बोलना चाहता था बोलता हूँ कि वास्तव में वो कृष्ण का चिंतन नहीं करना, वो अब सनातन अव्यक्त जो कृष्ण के अंदर में उसको चिंतन। तो क्यों ऐसे बोलते? तो स्पष्ट अगर थोड़ी सी शास्त्र संस्कृत विद्या है तो ये श्लोक का अर्थ समझना सरल है। तो डॉक्टर राधा कृष्ण तो विकृत अर्थ लगाते हैं। क्यों? तो इसका कारण है प्रहलाद महाराज का विचार में विश्लेषण है। क्या कौन से श्लोक अभी? मतेन कृष्णे परतः स्वतो वा मितो विपद्येत गृहव्रतानम् अदान्तगो भीर शतान्त मिश्रम् पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम्। ऐसे है लोग जो जैसे संकल्प की मैं कृष्ण का चिंतन नहीं करूंगा, कृष्ण का भक्त नहीं बनूंगा, कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा और कृष्ण को नमस्कार अर्पण नहीं करूंगा, और जब दस से अगर हजार हजार लोग प्रयास करेंगे मुझको भक्त भक्ति करने में नहीं करूंगा, मैं तमिश्र नरक में प्रवेश करूंगा लेकिन भक्ति नहीं करूंगा, या अगर करूंगा तो मायावादी पूतना जैसे भक्ति करूंगा। वो मायावादियों भी वे भी भक्ति करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? तो सो हम सोच के कि मैं भगवान की पूजा करता हूं तो कैसे, तो समझता हूं कि वो भगवान नहीं हूं तो खुद की पूजा करता हूं। तुम परम हो इसका अर्थ है मैं परम हूं, तुम और हम एक ही है। तो एक बार वो बहुत दिन के पहले अमेरिका में एक व्यक्ति जो मतलब एक अमेरिकन व्यक्ति जो हमारा इस्कॉन फिलाडेल्फिया मंदिर आया तो संडे को देखा कि तो कितना बढ़िया पूजा सेवा चलते और कीर्तन कितना उत्साही है सुंदर है। तो वो व्यक्ति टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाकर टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं जो तुम सब लोग जैसे मेरी पूजा करते, तो मैं भगवान हूं और तुम लोग बहुत बढ़िया मेरी सेवा पूजा भक्ति करते, तो क्या जवाब देगा ऐसे व्यक्ति का? हरे कृष्ण। तो क्या कारण कि लोग जो ज्ञानी है और वो जिसका नाम बोला डॉक्टर राधा कृष्ण, तो एक्चुअली जो श्लोक जो अभी बताया अदांत गो भी, तो डॉक्टर राधा कृष्ण तो ब्राह्मण जाति के अनुसार ब्राह्मण थे और साउथ इंडियन ब्राह्मण अभी तक आज तक कॉफी ऐसा बहुत है जो कॉफी पीने के अलावा तो लगभग सभी नियम जो हम पालन करते वे पालन करते, मांसाहारी नहीं है, शराब पीने वाले नहीं है और व्यासान व्यभिचार नहीं करते। तो आज तक ऐसे दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सदाचारी ब्राह्मण कुछ दिन के पहले ही हम कंचीपुरम में थे, साउथ इंडिया में एक प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसमें भारतराज मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु भी वहां गए थे, नित्यानंद प्रभु बलराम सब कंची गए थे, वहां पर एक विशाल शिव मंदिर भी है प्राचीन, एक एकंबरेश्वर मंदिर। तो हम गए थे और वो मंदिर का प्रांगण में तो प्रवचन कीर्तन प्रवचन किया था, बहुत जो स्थानीय ब्राह्मण भी सुनने के लिए आए थे, तो वे अभी तक सदाचार्य डॉक्टर राधा कृष्ण तो वैष्णव ब्राह्मण नहीं थे, स्मार्ट ब्राह्मण, लेकिन वो नियम पालन कार्य थे डॉक्टर राधा कृष्ण, तो सदाचारी थे, शास्त्र ज्ञानी थे, परंतु कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम वे ही भगवान है तो नहीं मान, और श्री कृष्ण का वचन मन मना भव मत भक्तो, तो उस पर बिल्कुल विकृत आर्ट लगा। तो ऐसा होते है क्यों? तो ये सब बद्ध जीवों का रोग कि कृष्ण बहिर्मुख होया भोग वंश खोरे निकटस्थ माया तारे चपटियता है। हम इस भौतिक स्थिति में क्यों? क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख अर्थात हम कृष्ण को द्वेष करके इस भौतिक अवस्था में आए हैं, और इसलिए जो बहुत बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञान मार्ग पर है, यदि एक शुद्ध कृष्ण भक्त की संगति प्राप्त करेंगे तो ये सब ज्ञान का वास्तव अर्थ शुद्ध भक्तों से सुन के आश्वस्त हो सकते कि वासुदेव सर्वमिति, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती बड़े बड़े मायावादी आचार्यों को अस्वस्थ की और सब ज्ञान जो आप संग्रह किए अर्जन किए जीवन में वो सब ज्ञान का अर्थ नहीं है निर्विशेष ब्रह्म। तो सब ज्ञान का चरम स्तर है यही समझना कि कृष्ण भगवान है वही सर्वोपरि है और उनकी भक्ति करना परम धर्म है सब जीव का धर्म है। तो हम सब भौतिक अवस्था में है कृष्ण बहिर्मुखी है और ये ज्ञान मार्ग बहुत दीर्घ है बहुत जन्मों के पश्चात जो ज्ञानी है वैराग्य और विद्या साथ साथ होते हैं। वैराग्य के बिना विद्या नहीं होती है और विद्या के बिना वैराग्य नहीं होते। तो ज्ञानी का मतलब वैरागी सदाचारी तो जो इस प्रकार पुण्यवान होते हैं और ज्ञान मार्ग पर है तो बहुत जन्मों के पश्चात वो व्यक्ति अगर भाग्यवान है तो एक शुद्ध कृष्ण भक्तों सीखों की संगति प्राप्त करके शायद स्वीकार करेंगे कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम है वे परमेश्वर भगवान है और उनके चरण में अपन आत्मसमर्पण करना वास्तव धर्म है। तो हमारी क्या आशा है हम जो कलयुग के हम सब कलयुग के दुष्ट जीव के नमूना है तो हमारी क्या आशा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहे भी हम बहुत जन्मों के पश्चात स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है वे सब आराध्य है या चाहे भी हम एकदम निकृष्ट वस्तु से हो हम अगर पापी हो अभक्त हो अपराधी हो जो भी अवस्था में हम हो यदि हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो फल जो ज्ञानी जन बहुत जन्मों के पश्चात मिलते हैं हम एकदम नीचे वस्त्र से तुरंत ही मिल सकते। श्रील प्रभुपाद एक बार एक प्रवचन में बोले कि वो इस श्लोक पर भगवान जन्म श्लोक पर बोले कि वो ज्ञान जो सामान्यतः बहुत बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं हम देते हैं मुफत मुफत मुफत आओ स्पेशल फ्री गिफ्ट स्पेशल ऑफर केवल कलयुग के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं कलयुग में किसी का क्वालिफिकेशन नहीं है बड़ा ज्ञानी होना वैराग्य होना। तो अगर ज्ञानी हो तो सामान्यतः ज्ञानी जो ज्ञानी है इस कलयुग में तो मायावादी कृष्ण अपराधी है। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान यही है इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा की कैसे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषय नमः प्रेम प्रदाय। इस श्लोक में प्रपद्यते प्रपति। तो कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करना, तो आत्मसमर्पण करके क्या प्राप्त होते है, उससे हम क्या मिलते हैं? कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु सबको देखते हैं, सब जो प्रस्तुत है वो प्रेम ग्रहण करना। तो कैसे प्रेम, कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु परिवेशन करते, तो कैसे ग्रहण करना है? हरि नाम के द्वारा। तो बहुत सरल उपाय है, हमारे लिए बड़ा पंडित होना संभव नहीं। आज तक लोग है जिनका नाम है चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, लेकिन आजकल कौन वेदी है? एक वेदी कौन है? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कौन है? कोई है लोग जो एक वेद या शायद दो वेद कंटेस्ट किए, लेकिन उसका अर्थ है कौन समझते? तो सर्ववेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत है वो सर्ववेदांत का सारमार्म है। तो हरि नाम के द्वारा श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण करने के द्वारा वो ज्ञान जो सामान्यतः वेद विधि पालन करने बहुत बहुत जन्मों के पश्चात वो फल जो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हम अभी एक जीवन में एक क्षण में मिल सकते, वो परम प्रेम प्राप्त करने के लिए तो खाली एक योग्यता है कि हम राजी हों चैतन्य महाप्रभु की कृपा ग्रहण करने। राजी अर्थात कि आई नंद चंद जो किंकर पति चंग माम विषय में भगवान बुध हो कृपया तक पापंग जो स्थिति सब चिंता है। तो स्वीकार करना चाहिए कि मैं पतित हूँ, चैतन्य महाप्रभु ऐसे हमको सिखाए कैसे प्रार्थना करना, मैं पतित हूँ, आपकी कृपा मेरी एक ही आशा है। तो इस प्रकार दायिन्य भाव से प्रार्थना करना कि हे प्रभु भगवान कृष्ण नंद तनुज मैं पतित हूं, आपकी कृपा मेरी एक ही आशा है, एक ही उपाय है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे ग्रहण करना है? तो ऐसे तो ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु यदि मुझको प्रेम देना चाहते ठीक है कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण ऐसा नहीं है कि हम कुछ कीर्तन करेंगे फिर बाहर जाकर बिग बाजार जाएंगे देखें क्या है और कुछ आइसक्रीम मैकडोनल्ड्स ये सब, ऐसा नहीं। आत्मसमर्पण जो भगवान कृष्णा हमारा आत्मसमर्पण चाहते, तो प्रेम का मतलब ऐसी चेतना जिसमें और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। प्रेम का मतलब एकाग्र ध्यान पूरी भावना के साथ कि हे कृष्ण आप प्रभु है, मैं दास हूं और उनकी सेवा करने के लिए पूरा उत्साह अहै चुकी प्रतिहत, कोई स्वार्थ की कामना नहीं है। और अप्रतिहता का मतलब कि जो भी होगा असंख्य विघ्न होने के पर मेरा संकल्प है कृष्ण सेवा करना, और जो भी विपत्ति अंतराय हो मैं कभी भी कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, 24 घंटे में कृष्ण सेवा करना। तो ये कृष्ण प्रेम भावना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम बहुत नीच स्थिति से आ रहे हैं, इसलिए वो जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी प्रभु प्रभुपाद के द्वारा हमको साधना विधि दी कि हरि नाम ही उपाय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो वो हरि नाम नियमित रूप के अनुसार साधना भक्ति करके श्रवण कीर्तन सेवा, तो ये सब नियमित रूप करने से भक्तों का संग में भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार तो धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम और ये सब होते हैं, तो हृदय मार्जन होते हैं। और शुद्ध हृदय में भगवान कृष्ण की स्मृति होती है, फिर प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदय हृदय विलोक्य श्याम सुंदर चिंत पुन स्वरूप गोविंदवादि पुरुषम तम अहम जाने। शुद्ध भक्तों सदैव उनके हृदय में भगवान कृष्ण का अचिंत्य गुण श्याम सुंदर स्वरूप दर्शन करते हैं। तो ये सभी कथा सुनने से और सब भक्ति नियम पालन करने से और हरिनाम करने के साथ तो कृष्ण के बारे में सुनने से तो कृष्ण कितने सुंदर है, तो समस्त अचिंत्य गुण से विभूषित है, उनकी लीला कितना माधुरी है और उनकी दया कितना है हम जैसे पति जीवन पर, तो ये सब बार बार श्रवण करने से तो आकांक्षा होगी वो कृष्ण चरण प्राप्ति करने के लिए। तो जो सिद्धि बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं इस क्षणिक जीवन में कलयुग में परमायु अधिक से अधिक 100 वर्ष होते हैं, सामान्यतः तो कभी 70-80 ऐसे होते हैं। तो हमारा आयु दीर्घ नहीं है, परंतु चैतन्य महापुरुष की कृपा से जो हम परंपरा के द्वारा श्री प्रभुपाद के द्वारा मिलती है, हम इस जीवन में भी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें विश्वास रखना चाहिए हम, तो खुद के बारे में बोल सकता हूं कि मैं एक खाली हाथ जीव हूं और सब काम क्रोध लोग वो सब तो है हृदय में, किंतु विश्वास है कि यदि हम प्रयास करें गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति साधना करना और कृष्ण सेवा करना, तो भगवान कृष्ण जो भगवद गीता में कहते हैं कि वे हमारी सहायता करेंगे और हमको पहुंच देंगे उनके चरण पर, तो वो ही होगा। वो श्लोक क्या है, भगवान कृष्ण हमको मदद करते हैं और हमको मतलब भक्तों का मदद करते हैं। क्या तेषाम सतत युक्तानाम अचताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंति थे। फिर और एक श्लोक है तेषाम एवानुकम भारत एवं अनुकंप इसका मतलब कृपा तेषाम एवानुकम भारतम अहम अज्ञान नाश्यामि अवभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत ज्ञान दीपेन। इस श्लोक में बहुनाम चंदनाम अंते ज्ञानवान हम प्रपद्यते। तो खुद का प्रयास है हम धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान हमको सहायता करते तो वे ही स्वयं ज्ञान दीप है, वे ही ज्ञान का मूल विषय है, वे ही ज्ञान दाता है। वैसे गीता में श्री कृष्ण सर्वस्य चाहम विदिशा विष्ट मथा स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो ये ज्ञान मार्ग बहुत दीर्घ होते क्यों? क्योंकि जो निर्विशेष ब्रह्म पर आसक्त है वे ज्ञानी होते लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता नहीं मिलते, और जो भक्त है वे शुरुआत से कृष्ण की प्रिय है और भगवान कृष्ण उनकी विशेष सहायता करते हैं और वे तुरंत कृष्ण के पास आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो तत्पर्य क्या है? चंद हरे कृष्ण और विश्वास करो कि इस भक्ति मार्ग से हम भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकते। श्रील प्रभुपाद सॉन्ग बुक उसमें एक प्रपद में प्रपद ने लिखा कि डू नॉट थिंक दैट दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट लीड टू द डिजायर कॉल इट विल। ऐसा मत सोचो कि ये कीर्तन और नर्तन वंचित गति पर हमको नहीं पहुंचाएगा। इट विल हो जाएगा संकीर्तन से भक्ति सेवा से हम जितने नीच दूषित निकृष्ट होने के पर तो यदि हम विश्वास रखते हैं चैतन्य महाप्रभु का विधान में और चैतन्य महाप्रभु के प्रदत्त भक्ति साधन पालन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से वो परम सिद्धि शुद्ध भक्ति प्रेम प्राप्त करना जो सामान्य ज्ञानी जनों के लिए बहुत ही दुर्लभ है हम इस जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो और क्या करना चाहिए? बाहर जाकर श्रील प्रभुपाद की किताबें वितरण करना। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम महाप्रभु भगवान की कृपा से तो लोग धाम जा सकते, लेकिन बहुत लोग है जो बिग बाजार जाते हैं और ये सब दुकान जाते मंदिर नहीं जाते। तो ये ही एक्चुअल बिग बाजार है। यहाँ पर श्रद्धा के विनिमय से एक्चुअल बीइंग मतलब कृष्ण को प्राप्त कर सकते। तो लोग विभ्रमित है, कस आजकल लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो इस आधुनिक जमाने में ये कृष्ण भक्ति प्रचार करना बहुत बड़े आवश्यकता है। तो बहुत सेल्स होते हैं इस कोने में, बिग बाजार दुकान में सेल होता है, तो लोग आते हैं बहुत पैसा लेके। ऐसा लगता है बहुत लोग तो बिग बाजार जाके तो 5,000 रुपया 10,000 ऐसे खर्चे करते, ऐसा होते हैं। तो भगवत गीता या पूरा सेट भागवत हम भी ऐसे लोग को दे सकते, उनके जेब में पैसा है, पैसे वाले लोग है। एक सुझाव है, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है, लोग आते हैं तो इससे जबरदस्त जम के श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए। हो रहा है एक्चुअली, आई एम सीइंग संकीर्तन न्यूज़लेटर अहमदाबाद मंदिर पिछले दो साल में अहमदाबाद इज इन स्कोर संकीर्तन न्यूज़लेटर। Yeah, and number one is Delhi. It's just amazing. Number one, Punjabi Park, number two. Yeah, it's amazing. There's some Oberoi is someone doing. Rakesh Oberoi is doing just. So koshish karo, double it, Prabhupada, book distribution ke baare mein. श्रील प्रभुपाद के शिष्य हूँ, प्रभुपाद के पास आगे बढ़ के हम इतना सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपूर्व बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इतना सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद ठीक है, अच्छा है, नाउ डबल इट। कोशिश करो, ये अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है और बहुत दिन पर दिन तो और बड़ा हो जा रहे हैं। प्रभुपाद तो सड़न गए थे, नहीं वो लग लग तो अभी तो सिटी के अंदर आ जाता है, मस्ट बी गेटिंग क्लोज। वो पहले तो एक छोटा सा टाउन था, अभी तो सब महान नागम में आ रहे। तो एक सुविधा है कि इतने सारे लोग एक साथ में रहते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुविधा है। तो कोशिश करो, ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स एंड फार्म्स एंड एवरीथिंग एल्स। दिस प्रीचिंग का बहुत स्कोप है, नहीं लोग एक दिशा से तो एकदम मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, लेकिन साथ साथ तो एकदम ऊब जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड, और इसलिए वो भक्ति प्रचार करना का बहुत बड़ा अवसर भी है। तो बहुत कुछ करना चाहिए, प्रिजन प्रीचिंग, स्कूल प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, कॉन्ग्रिगेशनल प्रीचिंग, हरि नाम, इज नो एंड। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद आप सोमवार को आए थे। सामान्यतः खाली संडे को लोग आते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन में लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक काम करते हैं, तो आपका मूल्यवान समय निकाल के आए थे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रीमद् गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूपे की जाए। अरे अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे। प्रश्न प्रश्न है तो पूछो। दूसरा माइक भी है, नहीं सुनूंगा, लेकिन पीछे जो बैठ रहा है नहीं सुनूंगा। एक ही नहीं, अब बोलो मैं फिर माइक से। जो लोग सन्यासी होते हैं, जो लोग क्या सन्यासी, तथाकथित सन्यासी, माया भगवदगीता की माया भी या दूसरे भी भगवदगीता को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, तो उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। वो लोग जो भगवदगीता का दूसरा अर्थ से प्रचार करते हैं, वो लोगों को समझाना। अगर हम कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाया तो कोशिश करो, लेकिन उससे तो आप भी ज्ञानवान होना चाहिए। एक बार सुना कि वो प्रभुपाद का एक सन्यासी का प्रस्ताव था सब भारत के बड़े बड़े मायावादी के पास जाकर भगवदगीता यथारूप प्रचार करना, प्रभुपाद मना किया तो मत जाओ, तुम समाज नहीं हो। तो ज्ञानी लोग के साथ चर्चा करने के लिए तो हम भी ज्ञानी होना चाहिए, और ज्ञान का मतलब खाली एक दो श्लोक सीखना ऐसे नहीं, तो वो कैसे भी तर्क करते हैं तो उसको भी समझना चाहिए, संस्कृत ग्रामर ये सब, मतलब वो प्राचीन अंदाज के सन्यासी एक्चुअली शिक्षित, जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य है ना कंचीपुरम में, श्रृंगेरी में, पुरी में, तो ज्ञानी है लेकिन उनका वाद कृष्ण अभक्ति है। तो ऐसा इसको के कुछ बड़े ज्ञानी होने चाहिए, सब उस प्रकार तो नहीं हो सकते। लेकिन कि श्री कृष्ण परम सत्य है तो वो ज्ञान हम भगवत दर्शन में अपना प्रवचन में व्यक्त कर सकते हैं। और क्या माइक तो आपका उनका संबंध सम्मान सम्मान तो आगे मायावादी अगर वास्तव में वो नियम पालन करते त्यागी होते और वैज्ञानी है तो उससे हम सम्मान दे सकते। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती सार्वभौम के सम्मान दिए थे तो वे पुण्यवान है और वैदिक संस्कृति पालन करते हैं, तो इसलिए खबर वाले की मायावादी सन्यासियों को भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उनका सिद्धांत उसको हम सम्मान नहीं देते। आज आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कह रहे थे, बुक वितरण के बारे में, तो आपने काफी उसके चैनल्स बताए, काफी अपॉर्चुनिटी बताए बुकिंग टीचिंग और बेसिकली जो टॉकिंग अबाउट टीचिंग ऑफ द बुक, तो वन थिंग दैट स्ट्राइक्स वेरी ऑफन इज की प्रभुपाद ने शुरुआत किया मूवमेंट का, जो इतने बड़े बड़े मंदिर तुरंत नहीं थे, और इस वजह से क्या इतने बड़े बड़े मंदिर इस कॉन्फ्यूशन में शायद अवेलेबल नहीं थे, आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी थी, क्योंकि लोग मंदिरों में इतने ज्यादा शायद नहीं आते थे इस्कॉन के मंदिरों में शुरुआत में इंडिया के। क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, बड़े बड़े मंदिर बनाने का क्या जरूरत है? नहीं तो अभी जब मैन पावर नॉर्मली भक्त पावर लिमिटेड है सारे मंदिरों में ज्यादातर देखा है। यही प्रश्न सम काइंड ऑफ डिटेल प्रीचिंग नहीं, जनरल डॉलर की प्रीचिंग करना चाहिए तो कैसे और क्या स्ट्रैटेजी है ये तो इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। I know, but it's not, you know, it's more, this is more like a kind of management meeting we can discuss. It's not really philosophical, it's more like an application. It's a complex, and then there are different, you know, it's a complicated question also. Different people have different opinions. So, what are the priorities? The priority is to make everyone Krishna conscious. So, kaise hum karenge, so that we have to discuss. But I can't even say you can ask that, what should be our priority, and I can say authoritatively that we should preach and distribute Prabhupada's books, but I can't say authoritatively that here in Ahmedabad, what's the best way to do it? That you have to work out between yourselves and maybe experiment and see. I can't lay down that it must be done like this or it must be done like that. It's out of my, sitting here now, it's out of my adhika to do so. Well, you're asking me for my opinion, and I don't want to give it because it will only be an opinion. Sorry. I don't want to give it because also, you know, I'm not informed about the law. It's something that those who are on the spot have to work out. The priority, Prabhupada always emphasized book distribution, that's for sure. But he didn't, say that we should, I mean, he himself put so much effort into building temples, and he gave the idea for so many, he himself personally went to the villages, he wanted to do village preaching, so many things, but everything should be done. What's the priority? Everything is the priority. Whatever way, Tari Deko, Tari Kaha, Krishna Upadesh, Amaragai Guru Hayatara Idesh, whatever works, do it. Prabhupada emphasized. Buddhist, we emphasize so many other things also. Guru Maharaj, just say it's Chaitanya Mahaprabhu ke time mein, jab log aasani se ekdam jaldi ho gayi, shuddh bhakt ban jata, आजकल भी लोग जो कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था तो देखते तो कैसे शिल प्रभुपाद जागाए ना जाए से नीच के लोग तो उधार किए थे तो एक ही कृपा चल रहे हैं। संभव तो खाली संभावना नहीं है तो एक्चुअली हो रहा है। इसलिए अद्याप हो जय लीला खड़े गौर राय खनो खनो भाग्यवान की बारे पाए वो एक ही लीला हो रहे है संकीर्तन लीला जिनकी दृष्टि है वे देख सकते। सो वी फिनिश इट्स पास्ट 9 o'clock। हरे कृष्णा।